wątpliwości jawnie ustnej. Producent i podmiot prowadzący reklamę Aflofarm. Żegnamy reklamy. Jest wtorek, to 31 dzień października, właśnie mija godzina 18. Zapraszamy na serwis Trójki, który przedstawi Krzysztof Zyblewski. O strefie Gazy ofiarami działań zbrojnych codziennie padają dzieci, alarmuje UNICEF. W Krakowie pożegnanie Wendy Pułtawskiej spoczęła na cmentarzu salwatorskim. Wszystkich Świętych to czas wzmożonego ruchu na drogach w całym kraju. Policyjna akcja potrwa do czwartku. Według UNICEF-u w Gazie każdego dnia średnio 420 dzieci zostaje rannych i ginie. Izrael w odpowiedzi na atak Hamasu sprzed 3 tygodni bombarduje enklawę z powietrza i wprowadza na jej teren swoich żołnierzy. Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz dzieci apeluje o zawieszenie broni. Taką możliwość odrzucają władze Izraela. Premier Benjamin Netanyahu powiedział, że oznaczałoby to poddanie się Hamasowi. Rzecznik UNICEF-u James Elder powiedział, że do tej pory w Gazie zginęło prawie 3,5 tysiąca dzieci. On average... Każdego dnia w Gazie zostaje rannych i ginie 420 dzieci. Zawieszenie broni na 72 godziny oznaczałoby, że 1000 dzieci nie byłoby narażone na ostrzał i byłoby bezpiecznych. I właśnie to dla nas, dla UNICEF-u jest najważniejsze. To by oznaczało, że te niewinne dzieci byłyby bezpieczne. Uderzenie organizacji terrorystycznej Hamas przeprowadzone 7 października ze strefy Gazy skutkowało największą liczbą ofiar śmiertelnych wśród Izraelczyków od 1973 roku, gdy państwo żydowskie stoczyło wojnę z koalicją syryjsko-egipską. W Krakowie dobiegły końca uroczystości pogrzebowe Wandy Pułtawskiej. Doktor psychiatrii, harcerka, działaczka na rzecz zakazu aborcji i in vitro, była więźniarka niemieckiego obozu koncentracyjnego i przyjaciółka Jana Pawła II oraz dama Orderu Orła Białego spoczęła na cmentarzu salwatorskim. Wcześniej w Bazylice Mariackiej odbyła się msza święta. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że Wanda Pułtawska była niestrudzoną wojowniczką o życie, moralność, świadomość i o drugiego człowieka. Kiedy patrzy się na historię jej życia, kiedy patrzy się i słucha tego, co mówiła, co napisała, wcale nie dziwi, że drogi jej i księdza Karola Wojtyły spotkały się i że on dostrzegł w niej tego właśnie ogromnego ducha i niezwykłą siłę, której tak wielu przeciwnościom losu nie udało się zmiażdżyć. Zdjęć zmarłej Kazimierz Dedek podkreślał, że Wanda Pułtawska była w pełni zaangażowana w swoją pracę i pomoc innym ludziom. Była tytanem pracy, spała 6 godzin dziennie. Nie sposób był ją spotkać w kawiarni, chyba że z wnukami. Pomocą służył jej 3 lata temu zmarły mąż, skądinąd znakomity filozof. Ta działalność kosztowała ją wiele wysiłków, ale jej życie dowodzi, że ciężka praca nie idzie na marne. Nie wątpimy, że z podobnym uznaniem spotka się także w oczach jedynego sprawiedliwego sędziego. Wanda Pułtawska zmarła przed tygodniem, 2 listopada skończyłaby 102 lata. A rozpoczyna się czas największego ruchu w okolicach cmentarzy, jak co roku na przełomie października i listopada, aby każdy mógł bezpiecznie dotrzeć do celu. Nad bezpieczeństwem czuwa większa liczba policjantów drogówki. Funkcjonariuszy należy spodziewać się przede wszystkim przy nekropoliach, ale też i na trasach dojazdowych, mówi nadkomisarz Tomasz Bratek ze Śląskiej Drogówki. Policja w tych dniach chce przede wszystkim pomóc, ale pomocą no niestety jest również to, że będziemy pomagali tym, którzy próbują krzywdzić, a to krzywdzenie, to wykroczenia, to przekraczanie prędkości. Zwróćmy uwagę na prędkościomierze, na nasze oświetlenie w pojazdach. Tutaj jest stały nasz apel, nie sięgajmy do kieliszka. Wiemy o tym, że te spotkania na cmentarzach potem kończą się w domach, na spotkaniach rodzinnych. Jeżeli tam pojawi się alkohol, co nie jest zabronione, to na pewno już siadanie za kierownicę w tym przypadku jest całkowicie zabronione. Najbardziej zagrożoną grupą uczestników ruchu drogowego w okresie Wszystkich Świętych są piesi. W sposób szczególny prosimy o to, ażeby poprawili swoje bezpieczeństwo, a poprawa bezpieczeństwa jest bardzo prosta. Załóżmy jakikolwiek odblask na swoją odzież, czy też na torbę, z którą się przemieszczamy, a to pozwoli na to, że kierowca zauważy nas szybciej, ominie nas szybciej, a już w tych najbardziej drastycznych sytuacjach unikniemy zderzenia przez właśnie samochód, którego kierujący nas nie zauważył. Warto pamiętać, że przy cmentarzach zmieniona została organizacja ruchu. Policyjna akcja związana z Dniem Wszystkich Świętych potrwa do czwartku. 500 raków błotnych wpuszczono do Narwi koło Suraża na Podlasiu. Ma to zwiększyć bioróżnorodność Narwiańskiego Parku Narodowego. To 2 rok z rzędu, kiedy wpuszczono rodzimy gatunek raka. Ten został wyparty z Narwi przez inwazyjny gatunek obcy, raka pręgowatego. te skorpiaki pełnią podobną rolę jak mrówki na łące. Dr Dariusz Ulikowski z Instytutu Rybactwa Śródlądowego Państwowego Instytutu Badawczego w Olsztynie. Takie organizmy sanitarne, które sprzątają wszelkie padłe organizmy typu ryby, martwe czy żaby, czy żywią się roślinnością i ograniczają rozwój tej roślinności, ale także stanowią pożywienie dla wielu gatunków zwierząt wodnych. Raka błotnego wprowadzamy od zeszłego roku. Iwona Laskowska z Narwiańskiego Parku Narodowego. Będziemy to kontynuować. A podstawą był projekt planu ochrony, czyli bardzo szczegółowe badania naukowe, które zostały przeprowadzone w parku i naukowcy stwierdzili, że jest potrzeba reintrodukcji tego gatunku w parku. Rak błotny, duże osobniki potrafią osiągnąć 250-300 gramów. Dr Katarzyna Kropielnicka-Kruk z Instytutu Rybactwa Śródlądowego Państwowego Instytutu Badawczego w Olsztynie. Dojrzałość pciołów osiągają w wieku lat 4-5, potrafią dożyć 20 lat. Przy czym w warunkach naturalnych okres życia może troszkę być skrócony, aczkolwiek w naturze też mogą żyć dosyć długo. I z tą relacją kończymy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No to myślę, że istotna informacja dla zmotoryzowanych. Jeśli Państwo są w drodze, to w nocy zachmurzenie duże z przejaśnieniami, ale i przelotnym deszczem. Na termometrach w nocy od 3 na Pomorzu, przez 8 w centrum do 10 na wschodzie. A w środę zachmurzenie będzie umiarkowane, chwilami duże, gdzieniegdzie słaby deszcz. No, czyli taka pogoda nie specjalnie na ten jutrzejszy dzień. Temperatura maksymalna od 8 miejscami na Pomorzu i Wybrzeżu, przez 11 w centrum do 15 na południowym zachodzie. Wiatr jutro będzie słaby i umiarkowany. 6 minut po godzinie 18. Dzień dobry Państwu. Jedziemy w tę samą stronę. Jeśli Państwo chcieliby podróżować razem z nami po drodze z Trójką, to zapraszamy, polecamy swoje towarzystwo. Gdyby Państwo chcieli przekazać innym zmotoryzowanym jakieś bardzo ważne informacje, to jesteśmy do dyspozycji. Czekamy na Państwa telefony 22 i 7 trójek szerokiej, bezpiecznej drogi. Zapraszam, Tomasz Miara. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Polskiego Radia. Za Trójką, 14 minut po godzinie 18. Ta audycja jest przede wszystkim po to, żeby informować zmotoryzowanych o ewentualnych utrudnieniach. Bardzo dziękujemy za komunikat od Państwa. Autostrada 1 w kierunku na Toruń, zjazd Szwarożyn zamknięta całkowicie. 2, 2 i 7 trójek, jeżeli są jakieś jeszcze informacje motoryzacyjne, to czekamy na nie. O 18.30 zbierzemy wszystko i na pewno będziemy mieli tych informacji dla Państwa dużo, dużo więcej. Jest jeszcze bardzo ważny apel, no bo to dziś dość szczególny dzień. Chciałbym taką informację przekazać, żeby kierowcy uważali, szczególnie w małych miastach, bo właśnie dzieci wychodzą przebrane i ich nie widać, bo często są przebrane na czarno. Przed chwilą właśnie miałem taką sytuację. Przejeżdżałem przez wieś i tam dzieci grupką przechodziły przez jezdnię. No proszę zwrócić na to uwagę, a dzieciaki, no też miejcie się na baczności. Zabawa zabawą, ale to bezpieczeństwo najważniejsze. Swoją drogą właśnie o to chciałem Państwa dziś zapytać. No mamy taki dzień, że robimy sobie psikusy, straszymy się. Ja w naturalny sposób powinienem zapytać, co Państwa straszy za kierownicą, ale nie, no nie będziemy się straszyć za kierownicą, wręcz przeciwnie. Co Państwa za kierownicą śmieszy? Co Państwa rozbawia? Co powoduje uśmiech czy zadowolenie? 2, 2 i 7 trójek. No oczywiście czekamy też na informacje dotyczące ewentualnych utrudnień. Halo, halo, ziemia. słyszysz mnie. Polskiego Radia. It wasn't the rain that made the Drodze z trójką, 23 minuty po godzinie 18. Dziś mamy Halloween, ale ja chciałem Państwa zapytać nie o to, co za kierownicą Państwa przeraża, tylko wręcz przeciwnie, co Państwa bawi. No może niekoniecznie jest w stanie rozbawić do łez, ale przynajmniej wprowadzić w dobry nastrój. Co mnie śmieszy za kierownicą? To, że ludzie sobie kupują drogie auta po kilkaset tysięcy złotych, ale już nie stać ich na pakiet do kupienia sobie kierunkowskazu. A, złośliwość pewną wyczuwam. Ale tak, szanujmy się, używajmy kierunkowskazów, ułatwiajmy sobie nawzajem życie. Co Państwa rozśmiesza, co Państwa bawi za kierownicą? Oczywiście czekamy też na wszystkie informacje dotyczące ewentualnych utrudnień. Pewnie takich sporo w końcu. Spory ruch pewnie na drogach. 2-2 i 7 trójek. 82 notowanie listy przebojów trójki czeka na Państwa na stronie lptpolskieradio.pl. 20 piosenek w notowaniu, 13 propozycji, 10 Państwa głosów, czyli można poprzeć 10 piosenek. Proszę zadecydować o kształcie kolejnego wydania listy. Na miejscu 8 w ostatni piątek była grupa T-Love i spadli o 4 pozycje. To chyba miłość jest. I mokra jak deszcz, smutna jak Mony Lizy dźwięk, samotna jak czasem bywa twój lęk, dzika jak nastoletni czad, świeża jak ten wiosenny wiatr, piękna jak czasem bywa film, szalona jak Thelma i Louise. To chyba miłość jest, i kiedy pada śnieg, jak mój na scenie czas.

węzła Jakubów przez miejscowość Lubochnie i powrót na S8 na węźle Lubochnia. Krajowa 9, odcinek Kolbuszowa-Tarnobrzeg w Nowej Dębie na 144 kilometrze. Zdarzenie dwóch autosobowych, jedna osoba ranna. Policja wprowadziła i steruje ruchem w obu kierunkach, ale jednym pasem. Jeszcze droga krajowa numer 15, odcinek Ostróda Nowe Miasto Lubawskie w Lubawie na 339 kilometrze. Zepsuła się maszyna budowlana. Droga numer 15 jest zablokowana. Policja kieruje objazdem przez Lubawę. Ostrożności i życzliwości. No to dorzućmy jeszcze informacje ekonomiczne. Sylwia Zadrożna, dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Inflacja w październiku wyniosła 6,5%. GUS podał dziś szybki szacunek tego wskaźnika. Na pierwszy rzut oka dane okazały się nieco lepsze od oczekiwań, bo konsensus rynkowy mówił, że inflacja w październiku wyniesie 6,6%, czyli będzie o 0,1% wyższa niż ostatecznie podał GUS. Z drugiej jednak strony struktura inflacji nie wygląda już zbyt korzystnie, mówi Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich. Spadek cen był przede wszystkim napędzany przez taniejące paliwa, których ceny w ujęciu miesiąc do miesiąca obniżyły się o 4,2%, natomiast w porównaniu z październikiem ubiegłego roku były niższe o 14,4%. Natomiast pozostałe składowe inflacji wykazują wzrost, także w ujęciu miesiąc do miesiąca. Na przykład żywność podrożała o 0,4%, a nośniki energii o 0,2%. W sumie w październiku ceny rosły w tempie 6,5%, podczas gdy we wrześniu ponad 8, dodaje dr Marcin Czaplicki z SGH. To był jednak ostatni tak duży spadek inflacji w tym roku. W zasadzie to kolejne dwa miesiące mogą przynieść jej nieznaczne odbicie. Ciekawostką tego odczytu jest to, że finalna publikacja GUS może przynieść nieznaczną korektę w górę, a to za sprawą cen paliw. GUS we wstępnym odczycie uwzględnia dane do 23 dnia miesiąca, a ostatni tydzień października przyniósł istotne podwyżki cen na stacjach. Podsumowując, odczyt tylko nieznacznie odbiegał od oczekiwań. Dla przyszłotygodniowej decyzji Rady Polityki Pieniężnej o stopach procentowych kluczowa będzie nowa projekcja inflacyjna. Nie można wykluczyć delikatnie obniżki stóp w listopadzie, ale nawet jeśli się ona wydarzy, po niej czeka nas kilka miesięcy przerwy w zmianach stóp. A szczegółowe dane o inflacji w październiku GUS poda w połowie listopada. Urząd Regulacji Energetyki dostał wnioski taryfowe na przyszły rok od wszystkich czterech sprzedawców energii z urzędu. To Tauron, Energa, PGE i Enea. Do końca tego roku obowiązują regulacje zamrażające ceny prądu. Jak niedawno mówił prezes URE Rafał Gawin, bez dalszego mrożenia cen rachunek za energię w przyszłym roku może być potencjalnie wyższy o ponad 50%. Jego zdaniem odmrażanie cen energii powinno być stopniowe i rozłożone w czasie, a przepisy w sprawie ewentualnego dalszego mrożenia powinny być przyjęte jak najszybciej, najlepiej w grudniu. W ciągu trzech kwartałów bieżącego roku uchwalonych zostało ponad 1390 aktów prawnych najwyższej rangi, czyli ustaw, rozporządzeń i umów międzynarodowych składających się z blisko 26 tysięcy stron maszynopisu. Oznacza to wzrost liczby stron o 19% w skali roku, mówi Jacek Kowalczyk z Grant Thornton. Gdyby takie tempo, które widzieliśmy w ostatnich trzech kwartałach, utrzymało się też w czwartym kwartale 2023 roku, to w całym 2023 roku uchwalonych zostałoby prawie 38 tysięcy stron nowego prawa, a to będzie najwyższy wynik w historii polskiego prawodawstwa, a przynajmniej w ostatnich 30 latach, odkąd dostępne są porównywalne dane. Tymczasem zbyt duża biurokracja to jedna z barier rozwoju przedsiębiorczości. W ciągu 9 miesięcy tego roku nakłady inwestycyjne Orlenu przekroczyły 20 miliardów złotych. Spółka podtrzymuje plany inwestycyjne na ten rok na poziomie 36 miliardów, mówi członek zarządu koncernu Jan Szewczak. Może 30 kilku miliardów złotych i to jest dwa razy więcej niż w zeszłym roku. Przy czym 70% tej kwoty chcemy przeznaczyć na projekty rozwojowe, bo uważamy, że to jest ta dźwignia rozwoju postępu i to jest gwarancja zwiększenia jeszcze bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju. Jutro święto i sesji na warszawskiej giełdzie nie będzie, a ta dzisiejsza zakończyła się na plusie. Indeks największych spółek WIG20 zyskał ponad procent. Dolar kosztuje obecnie 4,21 zł, euro 4,45, frank szwajcarski 4,63, a funt brytyjski 5 zł i 11 groszy. Cukierek albo psikus. Co cię bawi za kierownicą? Dzisiaj, wiesz, Halloween, nie chciałem kierowców straszyć, bo naturalne byłoby, żeby zapytać, co nas straszy za kierownicą, ale to chyba nie jest dobry pomysł, więc pytam, co nas bawi za kierownicą. Coś cię bawi za kierownicą? Ojej, teraz to trudne pytanie. Coś mi tak nie wpada do głowy, co mnie bawi. Co mnie denerwuje, to bym mogła całą listę... A, to ja wiem, że to chętnych kolejka by się ustawiało. Całą listę wymienić. Posłuchaj słuchacza. Widzę typa w samochodzie za 100, 200, 300 tysięcy i rozmawia przez telefon, trzymając przy uchu. Powinni dealerzy informować tych panów, jak kupują, że jest coś takiego jak Bluetooth i zestaw głośno mówiący. No ale przeważnie ci panowie to takie, można powiedzieć, nowobogackie dynie. O, dynie, bo dzisiaj mamy ten Halloween. Ładnie, prawda? To zostało określone. Tak, ale ja też widziałam osoby, które piszą SMS-y, jadąc, kierując. Nawet mi nie mów, co nas śmieszy, co nas bawi, co przynajmniej wprowadza nas w dobry nastrój. Za kierownicą proszę o telefony 22 i 7 trójek. Trzeci Polskiego Radia. Za 15 minut godzina 19. Apel od jednego z kierowców, bardzo ważny. To jest tragedia, jeżeli chodzi o oświetlenie. Policja zdecydowanie łapie na radary, ale już żeby zadbać o to, żeby użytkownicy dróg mieli właściwe oświetlenie, to już na to ich nie stać. Od świeczek, pseudoledów, które imitują światła dzienne, do hipermocnych lamp dziennych i długich, które oświetlają naprzeciwko jadące samochody. To raczej żałosne niż śmieszne, no ale taka refleksja. No, refleksja tym bardziej ważna, że od kiedy zmieniliśmy czas na zimowy, trochę szybciej robi się ciemno i był czas na to, żeby nad światłami się pochylić i spróbować je odpowiednio wyregulować. Bardzo ważna informacja też dla zmotoryzowanych, pewnie Państwo to już odczuwają, mam nadzieję, że Państwo to odczuwają jadąc, że ograniczony jest ruch pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton, czyli no, tak zwanych ciężarówek. Zakaz obowiązuje w całej Polsce już dziś od 18 do 22 oraz jutro od 8 rano do 20.

Naszym gościem jest dr Klaudia Rosińska, specjalistka NASK zajmująca się przeciwdziałaniem dezinformacji. Witam w naszym studiu. Dzień dobry Państwu. Poniekąd możemy powiedzieć, że wracamy do tego, o czym mówiliśmy w ubiegłym i w poprzednich tygodniach, mianowicie do narracji dotyczącej tego, że Rosja wytrwale i konsekwentnie dyskredytuje polską armię. No i w tym tygodniu mamy konkretne tego przykłady. Tak, panie redaktorze, to o tym będziemy pewnie regularnie musieli przypominać, bowiem to działanie dezinformacyjne jest regularne. A teraz w obliczu też takiego momentu przejściowego w polskim państwie, kiedy jednak jest jakaś dyskusja nad nowym rządem i różnego rodzaju polityczne działania, tym bardziej wojsko jest takim wdzięcznym obiektem dezinformacji, bowiem no, nie ma w tym momencie jakiegoś jednoznacznego planu, tak? Czekamy dopiero na decyzję kolejnego rządu. I Rosja w tym momencie do wewnątrz, czyli do swojego państwa, kieruje przeróżne fake newsy na temat tego, jak polscy żołnierze atakują Białoruś zwłaszcza, ale też Ukrainę, to o tym mówiliśmy w tych dwóch wariantach. Są agresywni, są niehumanitarni. Chcą odbić tereny Ukrainie, chcą zabrać, odbić tak, tereny, tak, tak, tak. I to jest kierowane do wewnątrz, natomiast na zewnątrz... To są inaczej konstruowane fake newsy? To nawet nie muszą być fake newsy, bo panie redaktorze, no Rosja jest państwem autorytarnym, media są ściśle kontrolowane, zatem tam propaganda, ona można powiedzieć nie ma granic, ona może być taka bardzo toporna. Na rynki zachodnie no nie przejdzie jeden do jednego, poza tym to by było zbyt oczywiste powiązanie z Rosją, zatem na przykład na rynek polski ostatnio widać takie wzmożenie, jeśli chodzi o dystrybucję takich narracji związanych z bezsilnością Wojska Polskiego. Z tym, że właśnie Wojsko Polskie jest niegotowe do prawdziwej walki, że nie mamy uzbrojenia, że nie mamy dowódców i wszelkie tego typu narracje mające podważać zaufanie polskiego społeczeństwa do naszego własnego wojska. Jeśli chodzi natomiast o samą granicę i kwestie relacji polsko-białoruskich, no to tutaj mamy jeszcze podwójny problem, no bo oprócz tej narracji o agresji polskich żołnierzy, no to na to nakładana jest ta narracja dotycząca humanitaryzmu albo braku humanitaryzmu i przyjmowania uchodźców. I nie tylko żołnierzy, ale także straży granicznej choćby, tak? Oczywiście, że tak. Służb szeroko pojętych polskich, ale nie tylko polskich, bo to dotyczy, tak jak mówię, tych państw ościennych wokół Ukrainy. No i wczoraj wspominaliśmy o tym, że też podobna narracja jest skierowana przeciwko całemu NATO, tak? Czyli bezsilności, takiej braku sprawczości, tego, że silna to jest tylko Rosja, ewentualnie właśnie Chiny i te państwa autorytarne, a państwa demokratyczne niekoniecznie tę siłę wojskową mają. No i to ma określony cel, to ma nas przestraszyć, to ma spowodować, że nie będziemy czuć się pewnie we własnym państwie, a w sytuacji, kiedy wątpimy we własną armię, no to pewnie pan redaktor sam zgadnie, łatwiej ustąpimy, tak? Bo skoro będziemy mieli wątpliwości co do tego, czy będziemy potrafili się obronić, no to rozejm czy potencjalny sojusz będzie łatwiej zawrzeć, niż gdyby wojsko było silne, tak jak jest silne i gotowe do obrony granic. A jakie powinno być nasze stanowisko, gdy spotykamy takie treści w mediach społecznościowych, takie dezinformujące nas, dzielące też społeczeństwo, bo o tym kiedyś mówiliśmy, taki wpływ mający na nas? To może troszkę o tych dzielących społeczeństwo. Jeżeli czytamy już taki tekst, który nawet nie jesteśmy pewni, czy jest nieprawdziwy, ale widzimy, że wywołuje bardzo negatywne emocje, to po prostu nie udostępniajmy go i nie lajkujmy, ani nie powielajmy w żaden inny sposób. Taka złota zasada, którą powtarzamy niezmiennie. Tak, dlatego, że nawet jeżeli on będzie prawdziwy, no to jeżeli jest wyolbrzymiony, to będzie przyczyniał się do większej polaryzacji, większej radykalizacji, a w tym momencie, kiedy społeczeństwo przechodzi taki proces transformacji, no takie podziały nie są nam potrzebne. Bardzo dziękuję za spotkanie. Doktor Klaudia Rosińska, specjalistka NASK, zajmująca się przeciwdziałaniem dezinformacji, była naszym gościem. Dziękuję serdecznie. Dziękuję również.